Book 2 90 90 90 الأمر 2 Povelitelno naklonenje 2 Povelitelno naklonenje 2 احلق ذقنك Izbrasni se. Igtasel. Izmij se. Izmij se. Mašit šarak. Sreši se. Sreši se. Ittasel. Ittasilu. Pozvani po telefona. Pozvanete po telefona. Pozvani po telefona. Pozvanete po telefona. Ibda'u. Započni. Započnete. Započni. Započnete. Tawakaf. Tawakafu. Prestani. Prestanete. Prestani. Prestanete. اترك هذا اترك هذا Остави това Оставете това Остави това Оставете това قل هذا قولوا هذا Кажи това Кажете това Кажи това Кажете това اشتري هذا اشتروا هذا Купи това. Купете това. Купи това. Купете това. لا تكن أبدا غير صادق. Никога не бъди нечестен. Никога не бъди нечестен. لا تكن أبدا وقحا. Никога не бъди нахален. Никога не бъди нахален. لا تكن أبدا غير مهذب. Никога не бъди неучтив. Никога не бъди неучтив. Кун дайма صادقا. Бъди винаги честен. Бъди винаги честен. كن دائما لطيفا. بدي فينغي ميو. بدي فينغي ميو. كن دائما مهذبا. بدي فينغي اوتشتيف. بدي فينغي اوتشتيف. عد سالما لبيتك. Да се приберете благополучно вкъщи. Да се приберете благополучно вкъщи. Интабех ли нафсек? Грижете се за себе си. Грижете се за себе си. Зурна мърратан ухра фи акраби вакт. Елате ни пак скоро на гости. Елате ни пак скоро на гости. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية